pernah melalu berpayung kabut asmara, hingga kini masih ku rasakan. Meski kini kau telah sirna, kecup lembut di kening. Kau telah sirna, kecup lembut di kening.